15มิจฉัตตนิยตติกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย36สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารมณปัจจัย37สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยอารมณปัจจัยแต่แก่พระอริยพิจารณากิเลสที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคญาณอนาคตังสญาณและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรครู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุตติญาณอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารมณปัจจัย38สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานผลและอาวัชนจิตโดยอารมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจักษุละอทัยวัตถุละขันธ์ที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละ

โวทานและผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัย42สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยอนันตรปัจจัยได้แก่มรรคเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติในวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย43สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โทมนัสที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่โทมนัสที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยอนันตรปัจจัยมิจฉาทิฏฐิที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอนันตรปัจจัยสมานันตรปัจจัยเป็นต้น44สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยสมานันตรปัจจัยในมุงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสาชาตปัจจัยในมุงเล็บเหมือนกับปฏิจจวานมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวานมี3วาระเป็นปัจจัยโดยนิตยปัจจัยในมุงเล็บเหมือนกับกุศลติกะมี13วาระอุปนิสัยปัจจัย45สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยอุปนิสัยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสัยได้แก่มาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมโดยอุปนิสัยปัจจัยมาตุฆาตกรรมละปิตุฆาตกรรมละอรหันตฆาตกรรมละโลหิตตุปาทกรรมละสังฆเพทกรรมละเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนโดยปนิตยปัจจัยในวงเล็บพึงทำเป็นจักกนัยมิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนโดยปนิตยปัจจัยมิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมละสังฆเพทกรรมโดยปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและ ปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลปลงชีวิตมารดาประสงค์จะลบล้างกรรมนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถปลงชีวิตบิดาละปลงชีวิตพระอรหันต์ละมีจิตประทุษร้ายทำโลหิตของพระตถาคตให้ห่อละทำลายสงฆ์ประสงค์จะลบล้างกรรมนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ46สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยเป็นนิสัยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสัยได้แก่ปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรคโดยเป็นนิสัยปัจจัยและตติยมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยเป็นนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่พระอริยะอาศัยมรรคและทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามรรคของพระอริยะเป็นปัจจัยแก่อัตถปฏิสัมภิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยปนิสัยปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัย47สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาทำอภิญญาทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองทำสุตตะทำจาคะทำปัญญาทำราคะละทำความปรารถนาทำความสุขทางกายทำทุกข์ทางกายทำมุตุทำโภชนะทำเสนาสนะแล้วให้ทานละฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองละปัญญาราคะละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองละสุขทางกายทุกทางกายผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานนั้นเท่านั้นละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเท่านั้นละปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละปานาติบาตเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตโดยปนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงทำเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองและปรงชีวิตมารดาและทำลายสงฆ์อาศัยโทสะที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองและความปรารถนาสุขทางกายและเสนาสนะและปรงชีวิตมารดาและทำลายสงราคะที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมปิตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมโลหิตุปปาทกรรมสังฆเพทกรรมมิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละ

นมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย63อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีแปดวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบมิจฉัตตนิยตติกะจบ